आयुर्वेद के ग्रंथों में वीर स्तंभन योग के नाम से एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानकारी रखते हैं। वे इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे बनाने की विधि के बारे में लिखा है कि जायफल, अकरकरा, लौंग, सौंठ, केसर, पिपरी, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर, अभ्रक रस, इन सब के बराबर अफीम लें और पीछे इन सब को कपड़ छान करें, मूंग बराबर गोली बांधें, तब एक गोली या दो गोली नित्य खाएं। ऊपर से औटाया हुआ दूध मिश्री के साथ पिए तो वीर नहीं गिरे। एक घड़ी बंधेज होए, स्त्री प्यार करे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से जब इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। उन्होंने मेडिसिनल राइस तो कम सुझाए, मेडिसिनल राइस पर आधारित बहुत सारे नुस्खे सुझाए। जैसे पारंपरिक चिकित्सकों ने, विशेषकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने एक ऐसा फार्मूला बताया जिसमें कि मेडिसिनल राइस को मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा 18 और दूसरे प्रकार के घटकों का प्रयोग किया जाता है। इस फार्मूले का प्रयोग वीर्य स्तंभन योग का जो फार्मूला है उसके उपयोग के तुरंत बाद किया जाता है, जिससे कि उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तेलंगाना के पारंपरिक चिकित्सकों ने 25 प्रकार के घटकों वाला एक फार्मूला बताया जिसमें कि मेडिसिनल राइस का प्रयोग मुख्य घटक के रूप में किया जाता है। वे ब्लैक राइस का प्रयोग इसके लिए करते हैं। केरल के पारंपरिक चिकित्सकों ने एक अनोखा और जटिल फार्मूला बताया जिसमें कि 300 से भी अधिक प्रकार के घटकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस फार्मूले में मेडिसिनल राइस की विशेष भूमिका होती है। वे लंबी अवधि वाले मेडिसिनल राइस का प्रयोग करते हैं। मैंने इन सब जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है अपने डेटाबेस के माध्यम से, जिसका नाम है मेडिसिन प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। इस डेटाबेस में यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। धन्यवाद।